Na ni matumaini yangu kuwa unaendelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya jioni na anza kwa muhtasari wake. Makao makuu ya tarafa Rugombo mkoani Cibitoke kaskazini magharibi mwa nchi yatikiswa na uhaba wa maji safi yapata wiki mbili, wakazi wake walalamika. Homa ya nyani yatajwa kama sababu za kama moja ya sababu za nchi kususia mashindano ya kombe la kama moja mwa sababu za baadhi ya nchi kususia mashindano ya kombe la mataifa la mpira wa wavu wa ufukweni yanayofanyika nchini Burundi tangu Jumatano hii. Katika habari za kimataifa, Marekani yaunga mkono viti viwili vya kudumu vya Afrika katika shirika la Umoja wa Mataifa. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na François Akimana, mimi ni Romare Denio Haifute. Isanganiro. Naam, karibu tena. Raia wakazi wa makao makuu ya tarafa Rugombo mkoani Cibitoke wanasema kumaliza wiki mbili bila huduma ya maji safi. Wasio na uwezo wa kununua maji wanaamua kuyatumia wanayochota katika mto Nyakagunda, na hivyo kuhofia kupatwa na magonjwa yanayotokana na maji machafu. Katika shirika la ugavi wa maji Legidezo mkoani Cibitoke wanaweza kutambua swala hilo na kuongeza kwamba linapatikana katika mkoa wa mzima. Sababu wanazotaja ni upungufu wa maji katika vyanzo vyake, hasa wakati huu miji inaendelea kupanuka. Hata wao wanaomba washirika katika sekta hiyo kuchangia upatikanaji wa maji. Chama Sahwanya Frodiwu kinasema kuwa kitafungua kesi mahakamani ili kushitaki wanaovuruga shughuli zake. Kulingana na msemaji wa chama hicho, pembeni ya ofisi za chama zilizoharibiwa mkoani Bubanza na Rumonge, bendera zipatazo 15 ziliporwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Sylvester Bikolindagala anasema kuwa wizara ya mambo ya ndani inastahili kushughulikia swala hilo kwa sababu vyama vya kisiasa viko chini ya mwavuli wa wizara hiyo. Baadhi ya wakulima wa zao la kahawa kutoka kijiji Karurusi tarafani Gatara mkoani Kayanza wana mashaka kuwa siku za usoni zao hilo la kibiashara litatowika kwa sababu vijana hawalichangamkii. Kisa bei yake ndogo, wanaomba bei ya kilo ya kahawa mbichi ipandishwe angalau kati ya 2000 na 3000. Feseni Bitanga, msimamizi wa kituo cha kuendeleza kahawa chini Burundi UDK katika kanda ya kaskazini, anasema kuwa serikali inafanya juhudi kukuza uzalishaji na hata kupandisha bei yake kwa madhumuni ya kufufua zao hilo la kibiashara. Kutoka kaskazini mwa Burundi, Patrick Sengiumva. Baadhi ya wakulima wa kahawa wakazi wa kijiji cha Karurusi tarafani Gatala mkoani Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba hawaridhishwi kamwe na bei ya kilogramu ya zao hilo. Wanabaini kuwa wanatumia pesa nyingi kwa kupalilia mashamba ya kahawa na kazi nyingine husika na kutengeneza zao la kahawa. Kwa upande mwingine, wakulima wengine waona kuwa siku za mbele mavuno ya kahawa yatapungua sana, kwani vijana hawajishughulishi na ukulima wa kahawa. Waiomba serikali ya Burundi kupandisha bei ya kilogramu ya kahawa kwa bei iliyo kati ya 2000 na 3000. Alipojua juu ya swala hilo, Felicien Bitanga, msimamizi wa kituo cha kuendeleza zao la kahawa kaskazini mwa nchi ya Burundi, alisema kwamba huenda serikali ya Burundi itatekeleza siku za mbele mradi wa kupandisha bei ya kahawa, akituliza nyoyo raia wakulima wa kahawa kwamba swala hilo litatolewa jibu maridhawa siku za mbele. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsingiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, katika michezo, ugonjwa wa homa ya nyani unaoripotiwa nchini Burundi pamoja na mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa kimataifa nchini Kenya uliokuwa unafanyika siku za hivi karibuni hutajwa kama sababu za baadhi ya nchi kutoshiriki michuano ya kombe la dunia katika mpira wa wavu wa ufukweni inayotimua vumbi nchini Burundi tangu Jumatano hii. Serge Ntakavula, kiongozi wa shirika la mchezo wa wavu nchini Burundi, alifichua kuwa kupitia mashindano hayo Burundi itapata manufaa ikiwa ni pamoja na fedha za kigeni. Kwa upande wake, rais wa Burundi aliyezindua rasmi michuano hiyo aliwataka wachezaji waliotoka katika mataifa mbalimbali kutembelea vivutio vya kitalii. Jean-Marie Vianney Ngendakumana na maelezo zaidi. Katika shughuli za kuzindua rasmi michuano hiyo ya kombe la dunia wa mpira wa volleyball unaocheziwa ufukweni uliobatizwa Volleyball World Beach Pro Tour, Serge Ntakavura, kiongozi wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi, alifahamisha kwamba michuano hiyo huwa ikiitikiwa na idadi ya inchi 30, ila majira ya jioni ya siku ya Jumatano inchi 12 pekee ndizo ambazo zilikuwa zimeshawasili nchini Burundi. Kiongozi huyo wa shirikisho la volleyball nchini Burundi anafahamisha kwamba mlipuko wa homa ya nyani pamoja na wafanyakazi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa nchini Kenya waliokuwa wakiendesha mgomo ndicho chanzo kilichopelekea kuwepo idadi finyu ya inchi zilizohudhuria. Kiongozi huyo wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi anafahamisha kwamba inchi itanufaika mengi kutokana na mashindano hayo, hususan kupata pesa za kigeni kutokana na jinsi wachezaji walio toka genini, mahala wanapolala na vitu vyote wanavyotumia, wanalazimishwa kutoa pesa hizo za kigeni. Raisi wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye aliyezindua rasmi michuano hiyo aliwataka wachezaji kutoka ugenini kutembelea viwanja vyote vya utalii vinavyopatikana nchini Burundi. Pia rais wa jamhuri alipata muda mwafaka wa kuwatakia kila laheri katika siku zote watakapokuwa nchini Burundi. Michuano hiyo ya kombe la dunia ya mpira wa wavu Volleyball World Beach Pro Tour iliyoanzishwa siku ya Jumatano itafikia tamati siku ya Jumamosi, na utakumbuka ya kwamba ni mara ya pili michuano hiyo ya ngazi ya kimataifa ikilindima nchini Burundi, kwa sababu na mashindano ya msimu uliopita yalitimua vumbi nchini hapa Burundi. Daima katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF linatakiwa kutathmini kwa umakini madai yaliyowasilishwa na shirikisho la kandanda nchini Burundi FFB lililoshtaki mwamuzi ama refari katika mechi iliyokutanisha Burundi na Senegal kwa mkwaju wa penalti Burundi inayosema haukuzingatia kanuni na sheria za soka. Ni tathmini yake mhadhiri wa kitivo cha michezo na kunyosha misuli. Kulingana na Celeste Mvutsebanka, hata mchezo usiporudiwa, hatua stahiki zinaweza kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Na katika mazingira, mianzi mingi iliyopandikizwa kwenye kingo za mto Murembwe kusini mwa mji wa Rumonge ilitumiwa kama malisho ya mbuzi, kulingana na mwakilishi wa kituo cha kulinda mazingira OBPM mkoani humo. Obed Nineshwa ameweka wazi hayo Alhamisi hii, ikiwa ni siku mahususi kwa mazingira. Anaomba utawala kuchangia kusimamisha uhalifu huo. Gavana wa mkoa huu wa Rumonge anatolea wito viongozi kuwa mstari wa mbele katika uhifadhi wa mazingira. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetangaza kufanya maandamano September 23 katika jiji kuu la kibiashara Dar es Salaam kuishinikiza serikali kueleza walipo wanachama wao waliodaiwa kupotea. Hayo yamewekwa wazi na Freeman Mbowe, mwenyekiti wa chama hicho, akizungumza na waandishi wa habari Jumatano hii. Hatua hii inakuja siku chache baada ya kuuawa kwa mjumbe wa sekretariat ya chama hicho Mohamed Ali Kibao, ambaye alipotea na baadaye mwili wake kukutwa kwenye eneo la Ununio jijini Dar es Salaam. Waheshimiwa viongozi, kwa sababu bado tuna msiba. Tumekubaliana kwamba tuna msiba kwa sababu kuna viongozi wetu hatujui wako wapi. Kwa sisi kama chama hatujamaliza msiba. Tutaendelea na msiba wetu kitaifa. Na bendera zote za chama zitapeperushwa nusu mlingoti. Hadi tuwajue watu wetu wako wapi, wako hai, wako mauti. Lingine, mkumbuke nilitangaza tarehe 21. Tunategemea tuone hatua za watu kuwajibika zimeanza. Kama hawatachukuliana hatua wenyewe kwa wenyewe huko, sisi kuanzia tarehe 23 jiji lote la Dar es Salaam, kila kata, kila mtaa, mko tayari? Ndugu zangu, tumekuwa tunafanya utani mara nyingi. This time round hatuna nini? Wakati huu hatuna nini? Hatuna utani. Nasema kuanzia Jumatatu tarehe 23 sisi tutaingia barabarani kudai tunachoona ni uhai wa watu wetu waliopotezwa unless serikali imechukua hatua za haraka na za makusudi kuwarejesha watu kujiuzulu na watu wote kuwajibika kwa mujibu wa tamko letu la leo. Natoa rai kwa viongozi wote wa Chadema wa mikoa yote ya mbali na ya jirani. Tumetoa siku 12 kabla tarehe 23. Waanze kujipanga na kupanga safari ya kuja Dar es Salaam. Tutakutana Dar es Salaam kwa utaratibu ambao tutapeana. Naam, huyo alikuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe alipokuwa kizungumuza na waandishi wa habari, na sauti hizo ni kutoka vyombo vya habari vya ndani nchini Tanzania. Marekani imesema inaunga mkono kuanzishwa viti viwili vya kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa nchi za Afrika na kiti kimoja cha kupokezana miongoni mwa mataifa ya visiwa vidogo vinavyoendelea. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW ama Deutsche Welle ukipenda, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield anatarajiwa kutangaza uamuzi huo Alhamisi. Hatua hiyo inachukuliwa wakati ambapo Marekani inajaribu kurekebisha uhusiano wake na Afrika, ambako wengi hawajafurahishwa na suala la Marekani kuunga mkono vita vya Israel na huko Gaza, na kuimarisha uhusiano wa mataifa ya visiwa vya Pacific ikiwa ni muhimu katika kukabiliana na ushawishi wa China unaoongezeka katika eneo hilo. Thomas Greenfield ameniambia shirika la habari la Reuters kuwa ana matumaini tangazo hilo litasogeza mbele ajenda hiyo kwa njia ambayo wataweza kufikia mageuzi ya baraza la usalama wakati fulani katika siku zijazo, akielezea kama sehemu ya kumbukumbu itakayoachwa nyuma na rais wa Marekani Joe Biden. Na kwa taarifa hiyo sina cha ziada mpenzi msikilizaji, taarifa nyingine itakujia hapo kesho panapo majali wa kutoka. Sijui uko na mimi Lomardi News, nayo kwa geni kutakia jioni njema.